قال گفت سننظرو اکنون میبینم اصدقتم، آیا راست گفتی؟ ام کنت من الکاذبین، یا هستی از دروغگویان؟ راست گفتی یا از جمله دروغگویان هستی؟ اذهب به کتابی ببر این نامه مرا، اذهب به کتابی هادا ببر این نامه مرا، فالقه الیهم، پس بیانداز بسویشان. ثم تول عنهم، باز کنارش و از ایشان، فانظر ببین ما ضایر جون، که چه جواب میدهند. ما ضایر جون، بعد از مفسرین در آیه تقدیم و تاخیر را قبول کردن، یعنی فانظر ما ضایر جون ثم تول عنهم، وقتی که فالقه الیهم بسویشان فرطو، بعد از او باز فانظر ببین ما ضایر جون چی جواب میدهند. ثم تولان، باز از او باز هستیشان بیا. فلقه الیهم یک تعبیر دیگه میده که الیهم جمع است. بنان یک تعدادی از زیر از این آیت ها نوشته میکنن که بلقیس در خانه خود خواب بود، در وزار یکی پای دیگر بسته کرده بود، بسته کرده بود اما و این خانه که خوب کل جای قلب شده بود، خود رفت و بر سر اکسینی از این خط را گذاشت. بنان به این تعبیر هیچ کس نبود جز یک بلقیس، و بلقیس وقتی که از دست خواب خیست تعجب کرد که از کجا این خط برم آمده و چطور برم این خط آمده، بسیار تشویش کرد. در روزه را میبینه که قائم است، کسی دیگری هم دیدنه و حد در سر سینهش است. خود به خود یک موضوع دریافت که یقینا در اینجا کلامگه بسیار بزرگی است. و اگر زمیری جمع را میانه به خاطر از که طبیب بود که در اینجا بعضی از خدمهش وجود داشت، بعضی از عسکرهای به اصطلاح زنانش وجود داشت، و او به معنای از یک طرف ببینیم که انفرادی از این موضوع را بر ما بیان میکنه، از طرف دیگر جمع بودن از این را بر ما شما بیان میکند. وقتی که خط خلاص کرد بلقیس دیگه تعجب کرد و چون مسئولیت داشت قالت گفت یا ایها الملأ، فورا شورای وزیرای خدا دایر کرد، گفت که ای سردارای قوم، ای وزیرا و بزرگا، اینی القیه الی کتاب کریم، هر نه پیش من انداخته شده، کتاب کریم، کتاب بسیار با عزت. ببین سیاست مدار چی عجیب. اول شورای وزیرا را که داخل که به ما کتاب انداخته شده، وقتی که انداخته شده نوعی از تهدید از این فهمیده می شود، بنام شورای وزیرا خود اطمان اصل عمل منتی می دهد. فورا به کلمه اولخ ایلی کتاب کریم اینا را آرامی میدهد، حفظ میکنه، میگه اما مو احساساتان را حفظ بکنه. اینهو من سلیمان، هر این نامه از جانب سلیمان است، و اینهو بسم الله الرحمن الرحیم، و این نامه به نام خدایی که بخشاینده مهربان است آغاز شده. عنوان چی است؟ الله تعالی علیه، به این مضمون که تکبر مکنید، تکبر مکن بر من، و اتونی مسلمین، و بیایید پیش من مسلمان شده. آیا این خط بسیار تهدید کننده است؟ ببینید یک طرف میگه که به نام خدایی که بخشاینده مهربان است، بعد برش میگه که تکبر بر من نکنید و مسلمان شده پیش من بیایید. اول نکته خویست که خطیب شرمبینی در تفسیر سراج المنیر اوجا نوشته میکنه که اسم سلیمان در اخیری از این نامه بود، در اخیر نامه، ولی از این که همیشه مرسل الهی حسب عادت اول نامه را دقیقا نمیبیند، بلکه کسی که برشرایی کده او را زیاد میبیند. بنان بلقیس اول در کجا شد؟ نامش که از طرفی کی برم آمده؟ ای تشویش ناخود برش نام سلیمان ابتضا ذکر کرده. بعض علما میگه که نه، اصلا آداب در نوشتن خط همیست که از قرآن هم یاد بگیریم و از عمل پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، به این عبارت که هر گاه شما برای کس خط نوشته میکنی، از نوشته کنی که از طرف فلانه برای فلان، این نوشته کنی، زیرا کسی که اول خط به اون میرسد باید بفهمه که از طرف کی است. بنان سنت در این باب امیز نه که در اخیر ما فعلا رواج که داریم در اخیر نوشته میکنیم، این غلط است و خلاف سنت است. در اینجا هم میبینیم که اینهو من سلیمان، این نامه از طرف سلیمان است. پیامبر علیه السلام هم وقتی که برای پادشاه‌ها و قیصرها رای میکرد نامه را نوشته میکرد من محمد بن عبدالله، اول نام خود نوشته میکرد بعد از این مفهوم را میگرد. از خاطر ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، برای ما شما در طریق پیغمبر سرمشق نیکوست. از این کار کوشش بکنه که این عنوان مطابق با سنت بکنه و هر نامه را به کس نوشته میگه اول نام خود را نوشته کنه، بعد به کسی که شما را رای میکنن از او بعد پیامتون را بدهید. وقتی که این نامه را خوان قالت، باز با مردم وقت نمیده که قال مقال شروع بکنن، قالت گفت بلقیس یا ایها الملأ، ای سردارای قوم، ای وزیرا، افتونی فی امری، مشوره دهید مرا در کار من، در کار من مرا مشوره بدهید. این نکته یک نکته به اصلا ذریق اداری میده که کسی که در رأس اداره قرار دارد باید تسلط بر اداره داشته باشد. از خاطر در کار من مشوره برم بده، مشوره میگیرم و از طرف دیگر اثبات میکنه صلاحیت را برای خودش. ما کنت قاطعتا، من بودم فیصله کننده قطعی امرن کاری را حتی تشهدونی، تا اینکه حاضر، تا حاضر شدن شما، تا اینکه شما حاضر شوید پیش من و مشوره بکنیم. این عادت روانی ما بود که همیشه امور را با مشوره پیش می بردیم. وقتی که شورای وزیرا را هم قناعت داد که باید با حوصله گپ بزند، هم برش گفت که باید مشوره بکنه، موضوع از احساسات نیست، قالو گفتن نحن اولو قوتیم، ما دارای قوت هستیم، صاحبان قوت و اولو بعثیم و صاحب کارزار، هم قوت مادی داریم و هم قوت نظامی داریم، و اولو بعثیم شدید و صاحبان قوت کارساز سخت هستیم، اردوی خوبی داریم، و الامر ایلیک، بازم فیصله و عمل در اختیار تو هست، و الامر ایلیک، فیصله به اختیار توست، فانظری، پس ببین ماذا تأمرین، چه حکم میکنی مارا، چه حکم میکنی؟ یک نکته ای که هر حاکم، هر بزرگ باید مشوره بکند، و در مشورش هم این نیست که همیشه کسی که مشوره بده حکم بکند، بلکه نظر خود را اظهار میکند، بعد از اون مقدار سیستم را برای کسی که رهبر است کوچیر انتخاب میکند. ما یک چیز مسئله شورا را قبلا گذشتانده بودیم، ولی امروز همه قرض میکنیم که اگر میخواییم که مشوره بگیریم چند نکته را باید حفظ بکنیم. مشوره بدون رهبر امکان ندارد، یک کسی باید رئیس باشه که در اخیر فیصله بکنه، و این کسی که در رأس شورا قرار داده از طرف راست شروع میکنه نظر خیره تا که بعد به حساب دست چپ از پس نرسد، و هر کس که شورا مشوره میدهد معنی از این نیست که حکمش و گفش قبول شود، بلکه رهبر حکومت یا رهبر کسایی که در رأس قرار دارد او مسئولیت داره که کل عباد از موضوع را باید بسنجد، و هرگاه که فیصله میکند بعد از او کسایی که از پیش مشوره گرفته شده خلاف نباید بکنه، جنجال نباید بکنه، زیرا ولو که مسئله ضعیف بود این به حقتر نزدیکتر به منفعت مردم بیشتر است نسبت به اختلاف. بنان مردم خود قطعی گفتند که ما صاحب قوت مادی هستیم و صاحب کارزار جنگی سخت، یعنی به این عنوان که مشوره مردم امی بود که وزیر امی بود که ما در مقابلش می جنگیم، نه برش تسلیم میشه و نه هم برش گردن میگذاره. ولی ببینی که یکان بار نظر یک واحد وقتی که بسیار صائب بوده باشه نسبت به نظر قطعی قابل مراعات است. در اینجا ایزان چی میگه؟ قالت گفت بلقیس ان الملوک اذا دخلوا قریه تن، ارگو سرداران و اساطیر نظامی داخل قریه شوند افسدوها، خراب کند آن را، ارگو قطعات نظامی و سرداران پاشوه در اکثر زمین برود به خاطر جنگ افسدوها، خرابش میکند، بربادش میکند، و جعلو عزت اهلها ازله، و میگرداند عزیزترین مردم آن را ذلیلترین مردم. این کارم میکند، مردم های بسیار با عزتش ذلیل میکند، و کذالک یفعلون، و چونین خاصیت مردم سربمدار و تفنگدار است، و کذالک یفعلون، تفنگدار را امی کار میکند، مردم های زورمند امی کار میکند. به نظر بلقیس یک تعبیر بسیار بود، مردم خدا سخت دوست دارد، آبادی و عمران سخت دوست دارد. از این خاطر میگه کشورم بسیار با سختی جور کردم، هرگاه جنگ شد ایره خراب میکند، ایره برباد میکند. و نکته دیگری که مردم های عزیزش ذلیل میکند و بدبختش میکند. و اتفاق نکنه که نه این کار نمیشد و کذالک یفعلون، مردم های مسلح همی کار میکند ولو که لشکری که باشد سلیمان باشد. از این خاطر همیشه جنجال کی جور میکند؟ مردم های مسلح جور میکند، نظم را نمیپذیرد، اطاعت را نمیپذیرد، عکس العمل بسیار منفی را در قبال نشان میدهد. از جایی که پیشان اگر کتش رفتی خوب خوب، نرفتی که یک نفرش کشته شد صد نفر دیگر را نکشه آرام نمیشینند. بنان ای خاصیتشان است. در اتفاق اما تو یک بدبختی است، با مجرده که در دستش گرفتی باز اما انسان صالح دیروز نیست، در تو تغییر نه، یک نوع بزرگی و تکبر و بلندمنشی در وجود پیدا می شود. بنان از این جنگ آثار این رقمی دارد، بدبختی دارد. و اینی مرسلتون ایلیهم، و هر آن من فرستندم ایلیهم به سوی ایشان به هدیتیم، یک هدیه و بخششی، فناظرتون پس میبینم به ما یرجعون مرسلون، و چی بازگشت میکنن فرستادگان. ما اول باید از وضعیت از او هم باید خبر شام. ایتی که سلیمان خبر نبود، امیتو بلقیس هم اونجا خبر نبود که جو چی نظام. و اینی مرسلتون الیهم، ایتو بلقیس یک فکر کرد که اگر قوات داشته باشه یک چیز پیسر همیشه برش میتونیم خود جنگ قبول نمیکنیم. و طبیعی که در اینجا هدیه به معنای رشوت است، ولو که نامش هدیه گذاشت، نامش بخشش گذاشت. در افغانستان ما میگن بار تغییر میکنه، از رشوت و رشوت میخورن، باشین ولت یک برم بخشش کرد. بخشش در کجا بود؟ حضرت پیامبر علیه السلام به یکی از صحابه که رویش کرده بود چیزی را آورده بود، باز یک چیز پیش خود ما دیگه شد پیامبر خدا گفت یا رسول الله ای رب ای بر شماست. گفت ای چی هست؟ گفت سبیر به من بخشش دادن. بکو ولیتوک، تو را که من رایی کرده بودم، ولیت فی رجلی که من علیم، پایت خوب بودم نبود، ولی اوجا رفتی بازی بازی این پیسه هم پیدا کردی، بودم پیدا کردی و یک چیز دیگه هم بر تو مردم داد، از کجا کردی؟ گفت من تو را رایی کردم، پایت خوب بودم نبود. فرستادم در حالی که در باید بود نبود. آلی چیزا رفت کجا کردی؟ بدن پیامبر واسه که پس بتیره از پیش گرفت. آلی از ما سرشفک افاسته دارو پا چیز نداشتن، ایم به میلیاردی ها پیسه پیدا کنی از کجا کردی؟ سید کسی نیست کاری جواب بگوی. قسم با خدا ما خونه که خدایا ایت یک حکومت را نصیب ما بگردان که این از کواسش پس بگیریم، ای را بگذار که از عظمت خودش که همه تو برش بگه نه یه حق تو نیست، یه حق ملت مظلوم و شهید پرور و مجاهد افغانستان است. این پیسه را از کجا کردی؟ جناب آیالی خون ملت و شهدا را گرفتن. بنان این رشوت این خوب این هم غلط است. رشوت ها هم که میبینیم ما یک از کل مامورین که در ما شما زیادتر است، باز میبینیم که 20 روز تیر میشه پیسه نداریم. این جناب آیالی که یک ماموری بیچاره 3000 دست ببینیم که مطر داره و حساب داره و کتاب داره، این از کجا کردی؟ طبیعی معلوم میشد که نه، یه رایی که آیدات است این را بسیار غلط راه است. در اینجا میبینیم که گفت من میفرستم برایشان یک هدیه، بعد میبینیم که با چی بازگشت میکنه این مرسلون. اگر هدیه را گرفت، پیسه را گرفت، من میشناسمش که آدم پیسه خوری است و هر کسی که مادی پرست بوده و شکستش حتمی است. و اگر دیدیم که پشت از این هدیه مدیه نمیگرده و پشت اهداف میگرده، در مقابل فکر جنگ کردن بسیار سخت است. در مقابل دنیا میتونی هم تشجیع بدی مردمت را و هم خوب برسنی، و هرگاه کسی به خاطر یک فکر میجنگد، در مقابل فکر جنگ کردن بسیار سخت است، زیرا اوجا یک منطق بلند بکار است. خب هدیه ها را جور کرد، در هدیه ها یک چیز اضافه کاری هم بعضی کسا کردن، کی را رایی کردی را رایی کردی را رایی کردی، یه چیزای عجیبی خوی کلش دروغ است. یک هدیه را رایی کرد، طبیعی که هدیه پادشاهی بود، قابل انعطاف بود، یک چیز خوبی در بینش بود. فلما جاء سلیمان، چون رسیدم نزد سلیمان علیه السلام، قال گفت حضرت سلیمان اتو مجدوننی، آیا امداد میکنه مرا به مال بمال؟ مرا بمال امداد میکنه؟ فما آتانی الله خیرون، آنچه که الله برای ما داده بهتر است مما آتاکم، آنچه که شما دادید. آنچه که الله به ما داده بهتر است. و خدا که چیز را میده تعویض که مسئولیت ها هم در قبالش است. الله بر ما کف پرنده ها را داد که شدو سبز کف بزنم. خداوند مطال برای ما کوها را مسخر کرد. الله بر ما باد مسخر کرد. الله برای ما جنیات را مسخر کرد. الله به ما پرندگان را مسخر کرد. ای هدیه خدا ترک بکنم و به نیکن هدیه شما باید قناعت بکنم. بل انتون به هدیتکم، بلکه شما به هدیه خود تفرحون، خوشحال می شوید. شما به هدیتان خوشحال می شوید. در اینجا نظام فکری حکومت می کنند، نه استبداد، نه مادیت. ارجع الیهم، با مسئول کاروان گفت که ارجع الیهم، با سویش بازگرد، برگرد با سوی ایشان. فلنأتینهم، خامخا آمدن میکنیم بسوی ایشان، بی جنود بلشکری که لا قبل لهم بها، که طاقت مقابله نباشد ایشان را به آن. ولا نخرجنهم منها ادله، و خامخا بیرونشان میکشیم از امو شهر و بسیار ذلت، و هم صاغرون، در حالی که ایشان خار باشند، و بسیار ذلت در حالی که خار باشند، از سرزمینشان بیرون میکشیم. وقتی که این پیام را آوردش بلقیس ایران ماند و تبید که در این رفتن هم حضرت سلیمان علیه السلام چند کاری کرده بود. این قطعات عسکریش وقتی که خبر شد ایران منظم دید، هر کسی که دید ایران برش نشان داد که ای بودیجه ایم است، ای نظام عسکری ایم است، ای سرزمین ایم است، ای تمدن ایم است. الله به ما از این که در خوبتر داده خوب ببین، به مورد عسکرش گفت، به رئیس کاروان گفت، از او بعد رایش کرد و به این قاطعیت امرش کرد زد. اگر با تسلیم نشوین جنگ ما تو شروع هست. بنان در اینجا ببینید که هم هدیه را قبول نکرد، هم از اهدافش عقب نرفت، و هم دشمن را خبر کرد که امرایت می جنگم، پت کار امرش نکرد. وقتی که این گپ را شنید بلقیس و خطا پس نفری کرد که سید می آیم دیگم باز ای قاطعیت رو با این نظام که پس بر شکایت شد، گفت که جنگ کردن نمیتون، من میایم و میخوام این موضوع رو از نزدیک با تو ارزیابی بکنیم و گپ بزنیم. وقتی که بلقیس به طرف حضرت سلیمان علیه السلام در حرکت میشود و از خبر پیدا میدن که بلقیس میاید، قال گفت حضرت سلیمان علیه السلام یا ایوه الملأ، ای سردارای و مشاورینی که در گرد و گرد مستین، ایوکم یعتینی بی عرشها، کدام یکی شما آمدن میکند به عرش عزیزم قبل ان یعتونی مسلمین، پیش از آن که به من منقاد بیاین، پیش از آن که به من مسلمان شده بیاین، کی امی تخت عزیز بر من میارد؟ ایوکم یعتینی بی عرشها، کدام یکی از شما آمدن به عرش عزیز میکند پیش از اینکه اینا پیش من مسلمان شده بیاید؟ قال گفت عفریتون قوی ترین از این مشاورین، یا قوی ترین از این کسایی که مسئولیت دارد در این نظام، در این عساکر. عفریت به معنی قوی ترین آنها یک ترجمهش میگیریم، ترجمه تحت لفظش به معنی خبیسترین و ترکشترینش است. زیرا قال عفریتون گفت امی شریفترین و قوی ترین از این عساکر و از این سردمدارا، من الجن از جنیات، انا آتی کبیهی، ما میارم آن را برای تو قبل ان تقوم من مقامه، قبل از اینکه تو بخیزی از ازی وظیفت. به یه عنوان که وظیفه بود صبحی که حضرت سلیمان می آمد تا 11 بجه وظیفه داشت، بعد از باز می رفت و خاطر نان خوردن در خانهش، پیش از اینکه تو به حساب نان خوردن به خانه داخل شوی، من در این مدت برات حاضرش میکنم قبل ان تقوم من مقامك، و اني عليه لقوي، و هر من با آوردن از تخت قوی امین و امانتکار هم هستم، ام قوی هستم که نمشکنه از پیشم، زور اتنه که کت مانع از آمدن ازی شود، دومی که امین هم هستم، چیش زایع هم نمی کنم، با تمام امانتکاری را حاضر نگردانم. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب، گفت آن کسی که نزد از او بود علمی از کتاب، انا آتی که بیهی، هر آن من میارم آن را به تو، قبل ان یرتد الی کتاب خود، پیش از آن که برگردد به سوی تو چشم تو، امی چشم تو از اون مجلس و به طرف دیگر ملتفت شدن باید حاضرش میکنم. و اما خجب فلما رآه و پرشون دید، امی تحت را مستقر نعنده و نهاده شده در نزد حضرت سلیمان، قال گفت هذا من فضل ربی، این است از فضلت پروردگارم بر من، لیبلوانی تا امتحان کند مرا، اشکر ام اکفر، که آیا شکر گذاری می نمایم یا ناسپاسی می کنم. و من شکر، هر که سپاس گفت الله را در نعمتهایش، و این نمایش کرو لنفس، جزی نیست که سپاس می گوید به منفعت خودش، و هر که کفران کرد ناسپاسی کرد، و من کفر فإن ربی غنیون، بشک پروردگار من غنی است، بی نیاز است، کریمون، کرم کننده است، کرم کننده است. در رابطه به ای که قال الذي عنده من الكتاب چی است، اکثر مفسرین میگن که آصف بن برخیا وزیر و رفیق حضرت سلیمان علیه السلام بود که عنده علم من الكتاب، یعنی حفظ اسم اعظم خداوند متعال با او بود، الذي سئل به اعطى، ارجو با اون نام از الله چیزی را بخوای الله برات میدهد. حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که ان اسم الله الاعظم الذي دعا به آصف ابن برخیا یا حی یا قیوم، اسم اعظمی که آصف بن برخیا داشت، حفظ داشت، و مانا یا حی و یا قیوم، این دو اسم از باری تعالی است. امام زهری می فرماید که مراد از اسم اعظمش یا اولا یا الهنا و اله کل شیء اله واحد لا اله الا انت ایتینی بی عرشها، این کلمات است که آصف گفته. امام مجاهد می فرماید که یا الهنا و اله کل شیء یا ذو الجلال والاکرام، ای عدیر و ای اسم اعظم است که ای آصف ابن برخیا گفت. بعض علماء میگه که الذي عنده علم من الكتاب، اشاره به خود حضرت سلیمان علیه السلام است، به خاطر اظهار نبوت خود برای کسایی که در گرداگرد جلو کی میاره، قوی ترین از اونها گفت که در این قوت میارم. بعد از او گفت که قال گفت الذي عنده علم من الكتاب، که علم شریعت امرایش بود که حضرت سلیمان علیه السلام است، انا اتيك به، ببین که ما بعد اتیان میکنم به می عرش، قبل ان يرتد اليك طرفه، پیش از اینکه چشم شور بخوره به می عفریت کن، پیش از اینکه چشم دور بخوره ما بعد حاضرش میکنم. یک نظر دیگه است، نظر سومی است که مراد از الذي عنده علم من الكتاب حضرت جبرائیل امین علیه السلام است. او با حضرت سلیمان علیه السلام بود و گفت که ایره ما باید حاضر میکنم پیش از اینکه چشم تو دور بخورد. به هر عنوانش، فلما رآه مستقرا عنده، پسون دید قائی تخت را نهاده شده در نزد خود، فورا به الله التجا میکنه، قال گفت هذا من فضل ربی، یه از فضل پروردگارم است، یه از کرم پروردگارم است، لیبلوانی تا امتحان کند مرا، اشکر ام اکفر، که آیا شکر گذاری می نمایم او را یا ناسپاسی می کنم. و من شکر فإنما یشکر لنفس، بس خطاب میکن، چون هر پیامبر دعوتگر است، ببینید که هر کس سپاس گوید الله را، جزی نیست که شکر میکشد لنفسی به منفعت خودش، لئن شکرتم لأزیدنکم، و هر که ناسپاسی بکن احسان و نعمت خدا را، فإن ربی غنیون، پروردگار ما بینیاز است، کریم و کرم کننده است، از چیزی که برداد اگر تو عزت را روا بداری الله بر زیادش میکند. تخت هم پیش آمد و ای را آورد. اگر کسی اگر سوال بکنه که چرا حضرت سلیمان علیه السلام تختش میارد و او هم بدون اجازهش میارد، در اینجا چند نقطه است که باید در اخیر انشاءالله به او اشاره میکنیم. قالت حضرت سلیمان نکیر لها عرشها، متغیر سازد برای بلقیس عرش او را، تخت او را، امتحانا ننظر میبینیم اتهتدی، آیا میفهمد ای تغییر را، ام تکون من الذین لا یهتدون، یا میشود از آنانی که هیچ نمیفهمد. از آنهای که بگید. اگر میفهمد ما زیرکی از او را درک بکنیم که در آینده حکومت اسلامی از کار گرفته شد، اگر چیزی را نمیپاس امانت خدا را به او باز نمسپاریم به یه عبارتش. و از طرف دیگری ضروری است که باید شناخته شد که زن با چی استدلال و با چی روان عمل میکند. فلما جاءت، پس چون رسید بلقیس با محضر حضرت سلیمان علیه السلام و دید که عرشش در پیش رویش است، خیلی گفته شد با او، گفته شد با او، یعنی به این که خود حضرت سلیمان برش نگفت، غیر مستقیم کس دیگر برد که ما از تخت تو قصه میکنه با زمین تخت تو هم میرخم است. احا کدا عرش شد که آیا چنین است تخت تو هم؟ قالت گفت که انه هو، گویا این همان است، گویا امی رقم است، گویا امو امین است. و اوتین العلم، و بابا داده شده علم من قبل و پیش از این، پیش از این به ما علم داده شده که این پادشاهی نیست بلکه نبوت است. و اوتین العلم به حقیقت نبوت، به ما به حقیقت نبوت حضرت سلیمان علم داده شده، حتی ضرورت به ما ایچی هم نبود، ما فهمیده بودیم که گپ در کجاست. و کنا مسلمین، و شدیم فرمان بردار برای خدا، برای حکومت اسلامی. و صدها ما کانت، و باز داشت او را از آنچه که تعبد من دون الله، می پرستن بجز خدا. انها کانت من قوم کافرین، هر آن او زن بود از گروه کافران. تخت که برش آورد دو نقطه داشت حضرت سلیمان، یکی ای که در قصر از بلقیس محرمترین جای، مسئونترین جای خانه بود که ای زن در اونجا خواب میکرد. وقتی که ای تخت از پیش گرفت برش نشان داد که ببین تسلط ما بر بالای تو چنان قوی است که تخت تو را در اقا مدت کم آوردن که هیچ کس هم خبر نشد، بنان اگر اندکترین شور بخوری خودت تهدید میشی و از بین میری. یک بار دومش برش تعلیم میدهد که ما باید بفهمیم که آنانی که بر حکومت تسلط پیدا میکنند از نظر شخصیت و از نظر قوت عقل چقدر عقل باید داشته باشد. ایره هم حضرت سلیمان علیه السلام در آینده میخواد تثبیت بکنه که پس به حکومتش بگمارد یا نگمارد. سومش مهم نکته که در ایجا است و آیه بعدی هم به او تعلق دارد، او ایست که مغشویست، یک انسانی که متکبر بوده باشد، یک انسانی که جاهل بوده باشد، یک انسانی که سلسله اعتقادات داشته باشد، او را با زور شمشیر نمیتونی که اصلاحش بکنی، او را باید فکرم اصلاح بکنی. از این خاطر است که این موضوع به اندازه شایان احتمام است که قرآن کریم این موضوع را به شکل دیگری به ما پیش میکند که حضرت سلیمان علیه السلام برای پذیرایی از این زن یک قصر شیشه‌ای را جور کرد، بسیار خوب مرواریدها را کار انداخت، بسیار پذیرایی خوبی از این زن کرد، به این شکلش که وقتی که زن میامد اساطیر خدا بارش ساعت کرد و دیرای که میره یک مدت جای را را حتی برس قالین گرفته بود. بعد از اینکه داخل میشد سر زیر قالین برش طلاها را مانده بود، این گروپ های طلایی را و حالت های طلایی را و اساکری که برسا بود گردن از وا به شکل عجیبی طلایی بود. این چیزا را که دیدی بکتو سیران من که این چی رقم نظام است، این رقم پاجوی رقم ما نیده بودم. این فاصله را که تایی میکنه که طیور و وحوش و جن و انسان همه که استادت و منظم است، فهمی که در مقابل این جنگ کردن مشکل است. بعد از که داخل میشد ببینه که عرشش وقتی ایجا آمده باز با ضعفش اعتبار پیدا میکنه. از او بعد این دینی که این برش دعوت میشد دین تهدیدی نیست، بلکه با آغوش برش باز میکنه، این میگه تو هم داخل از این دین شو. در این قصد داخل میشد و قیل لها، گفته شد برش، ببینی که باز کسایی که در بخش تشریفات کار میکنه اونا برش میگه که و دخول صرح داخل از قصر شاید. فلما رأته، پس چون دید زمین دار، حسیبته لجتن، پنداشت آن را آب عمیق، و کشفت عن ساقیها، و جامه برداشت از دو پای خود. جامعه خود را بلند داشت که ولی مرا در او خود داخل کردیگه، خیالش میاد که او است. قال گفت حضرت سلیمان علیه السلام، ببین پیش خود کسی دیگه بار گفت که داخل از قصر شوید، آل خود حضرت سلیمان چون نمرش نزدیک است. قال گفت انه صف، این قصر اسم مرد من قواری، شان ساخته شده از شیشه، صرف ممرد آراسته کرده شده است از شیشه، تیار کرده شده است از شیشه. قالت گفت ای زن ربی ای پروردگار من، این نبالم تو هر انا من ستم کردم نفسی بر نفس خود و اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین و انقیاد کردم با سلیمان مر الله مر معبود خود معبود بر حق را رب العالمین که پروردگار عالمیان است. نکات عمده‌ای که بر ما داده می شود ایست که حضرت سلیمان علیه السلام می تونست جنگ بکنه و بزور این کل کار یک طرف ها بکنه، ولی نکته مهم ایست که یک حکومت اسلامی دعوتگرای دینی بر اصلاح عقیده و فکر باید کار بکنه، ولو که این قطعی سم اصرف شد که در اوجا قصر بر جور میکنه، در اوجا پذیرایی بسیار بلند از پیش میکنه، در حقیقت خود برش معرفی میکنه، پیام خود برش معرفی میکنه، ارزشی که به او گرویده است او را برش معرفی میکنه، این ارزش ها را برش معرفی میکنه. و ارزا ما با تغییر فکر کار بکنیم، تغییر عمل بسیار آسان است. ارزا ما با تغییر فکر کار نکنیم، سر فشار و سر زور سر نیزه کار بکنیم، نتیجه مثبت نمیگیریم. و این قرآن بر ما امینه میدهد پیسی بسیار زیاد مصرف کن تا به اندازه که قصر شیشه ای جور بکنی، ولی فکر اصلاح بکن، پیسی رو سر زدن و کندن مصرف نکنن زیاد، سر غالمغال مصرف نکنن. این پیام بسیار مهم است که قرآن کریم بر ما میدهد و حضرت سلیمان علیه السلام این کار کرد. زن وقتی که این حالت ها را دید قالت گفت ربی اینی ظلمت نفسی، پروردگار ما خود با خود ظلم کردم، با خود ایت ظلم کردم که ما با این کوچکی نظام مردم گفتم به ما سجده بکنه، با سر خود این ظلم کردم که طبعا با مردم رفتم در پیش افتاد سجده کردم. اگر این سجده به غیر خدا جواز می داشت سلیمان از ما کردن مستحق ازی بود که مردم به با این باید سجده نکرد، خب با سلیمان که سجده نکرد. اگر خدا خدایی می زیوید برای مخلوق و با سلیمان می زیوید، باید سلیمان میگفت که من خدا هستم با این قدرتی که دارد که با طیور ای گپ میزند، جنیات به این تابع است، باد به این تابع است و قدرت نظامیش مسلط بر نظام است، ای که میگه که من خدا نیستم با این کل حالش میگه که هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم، ای که ایتو میگه پس ما خو باید بگویم. از خاطر بعد از این مراحل میگه اینی ظلم تو نفسی، ما ستم کردم بر خود از اینکه بغیر خدا سجده کردم و اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین و انقیاد کردم با سلیمان مر الله را که رب العالمین است. یک تعداد در زیر از این آیت ها چیزایی را نوشته کرده که اصل مفهوم از این کتاب را از بین میبرد. او ایست که میگه وقتی که بلقیس هدهد برای حضرت سلیمان علیه السلام پیام را آورد، بود از مقبولی از بلقیس حکایت کرد که ات تو زکسان مقبول است، که ات یکسان مقبول است، حضرت سلیمان وقت خطا شد که دیگه ایره ما باید به نکاح بگیرم، ببینید چقدر انحراف است. بعد فورا این نامه را نوشته میگن که زود ببرش دیگه، کلی چرخش داره چی دارد سر مسائل جنسی و شهوانی به این طرف میرود. ولی این هدهد برش میگه که زن خوب بسیار مقبول است، وقتی که سر تختش خواب کرده و مدیون که در جانش موی بود، موی کلان کلان داره. حضرت سلیمان با تشویش میگه کی را چطور بفهمم؟ بنام وقت با این قصر شیشه را برش جور میکند، وقتی که این پاشه خود را بلند میکنه باز به این پای سعی میکنه که این چی داره، موی داره یا نداره. شما دیگه فکر بکنید که این رقم مزخرفات را در شأن پیامبر خدا کسی بگوید آیا کفر نیست؟ پیامبر خدا بیت المال را چنین بی جای تلف بکند به خاطر یک مسئله شهوانی؟ اگر مسئله شهوات بود تو ضرر به قدم نداشت، امیر بزرگ میگرفت. و زور می آوردش. بالا که پایش تا سرش بالاش نگه قل دری ملکی خواست آمد دیگه، ولی این کار نکرد. این می خواست که عقیده را تغییر بدهد، فکر را تغییر بدهد. این هم ناروا است که چنین نکات را در این داستان جای به جای کردن، بلکه داستان به شکل بود که ما تا آخر بر شما عرض کردم. و آنچه که اضافه عزیز باور بکن اصل چرندیات است. چیزای نوشته میکنن که باد زبادی به اصلاح مروارید های را رای کرد که در این باید سوزن داخل بکنی که چی بکنی که چی بکنی، یک کپایی است که هیچ کدامش صحیح نیست و هیچ کدامش درست نیست. امش چرندیاتی است که نباید مسلمان به او ملتفت شد و دشمنان خدا همیشه میخواند که از قرآن کریم را منحرف بکنه از اهدافش. اصل هدفش اصلاح عمل و عقیده و فکر بود. او را علاقه بر ما شهوترانی ها را جور کرده رفت. کل داستان حضرت سلیمان بعید میده که باش امرایش ها روسی کرد که سلیمان ازارد و نازن داشت که این داشت که این داشت، کل گف ترزی میشد خط. حالا که این چونین گفی نیست، بلکه موضوع موضوع دعوت است، موضوع اصلاح فکر و عمل است، موضوع خدمت برای جامعه انسانی و نجات یک انسان از آتش دوزخ است. بعد از این داستان الله جل جلاله داستان حضرت صالح علیه السلام را ذکر میکند که ما بر یک تعداد پیامبرا این تو حکومت دادیم و اونها ایت استفاده کردن. در حقیقت برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلام درسی بود که برش داده شد که الله برای تو هم حکومت میدهد، پروردگار داری نظام داری زمین بر تو هم استقرار میدهد. بنان در فکر چی شد؟ در فکر اصلاح مردم شد، در فکر عقیده مردم شد. از خود پیامبر خدا علیه السلام عظیم میگیرد و برای گوشه گوشه مردم چی نوشتم؟ خط نوشتم که ایمان بیارین، اسلام بیارین و این دین به کل سرزمین ها میرساند. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا و به تحقیق فرستادیم برای قوم ثمود برادر ایشان حضرت صالح علیه السلام را به عنوان که ان اعبدوا الله بپرستید الله را فاذا هم فریقان یختصمون، پس آنگاه ایشان دو گروه شدند که با یک دیگر مخاصمه و دشمنی کردند. اشاره به دو گروهی است که الله جل جلاله یک گروه اتمیک در سوره اعراف از اونها یاد میکند، قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. یک گروهشان مؤمن شدن. قال الذين استكبروا للذين آمنوا للذين آمنتم بالذي آمنتم به كافرون. گروه دیگری که تکبر کردن گفتن که ما با آنچه که شما ایمان آوردین ما کافر هستیم. بنان دو گروه اختصام کردن، یکی بار دیگر دشمنی کردن. قال گفت حضرت صالح علیه السلام، یا قوم ای قوم من لما تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه، چرا به عجله میخواهید بدی را، چرا عذاب را بر خود میخواهید قبل الحسنه پیش از خوبی؟ اول منطق امیر می که شما خوبی را بخواهید، اگر خوبی بعد نرسید خوب بدی خوب است، ولی شما چرا اول به طرف بدی و به طرف کفر می روید؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، چرا از طلب استغفار نمی کنید از خداوند متعال، طلب بخشش از الله نمی کنید؟ لعلكم ترحمون، شاید بر شما رحم کرده شود. قال گفتن در جوابش، طیبنا بک و بمن معك نحس دیدیم پیام تو را و آنچه که با نحس دیدیم تو را و آنچه که با تو است از پیامت اردوش نحس میبینیم. این موضوع را هم گفته بودیم که طیبنا از طیر گرفته شده به معنای پرنده ای که در زمانه های قبل مردم به با این باورمند بودن که آلی هم یک داد این رقم باور داره. در منطقه ما ارگاه که نوید اکک بشینه باز میگه این خبر بر ما آورد دیگه این رقم یکی چی میکند، ولی امشب صاحب تو یک اکک آمد سر سر خانه ما شد اتما کدام چی برم میتن. ولی باز به تعبیرهای دیگری هم مردم استفاده میکنند، یکی میگه چشمم سر پر زد، یکی میگه آرد از وقت جور کردنش پنگ تو پرید، یکی رو میگه اوک انداختم پرست کرد. بنان این کلش این چی هست؟ این هشدارهایی که مردم در ذهن خود دارن. تعبیرهای بسیار زیاد دیگری هم داری، کلش در دین جای نداره و مسلمان به این رقم مزخرفات باور نداره. و این چیزی نیست که ما با او معتقد بوده باشیم. طیب نابکه نحس دیدیم تو را و به من معک و او پیامه که با تو است. قال گفت حضرت صالح طائرکم عند الله، قسمت برتان نزد الله است، قسمت شومتان پیش الله است. بل انتم قوم تفتنون، بلکه شما قومی هستید که امتحان کرده می شوید، شما قومی هستید که امتحان کرده می شوید. هر چیزی که الله بسمه در روی امتحانتان می کند. قالو گفتن تقاسمو بالله، در حالی که در بین خود قسم می خوردن خورده بودن. بعد و کان فی المدینه 9 رهط و بودن در آن شهر 9 رهط 9 نفر. 9 رهط، رهط کلمه است که از بعض علما میگه از 40 و پایین، بعض علما میگه که از 9 و پایین است. بنام 9 نفری بودن که هر کدامشون همون تو گروه های 9 نفری به اصطلاح داشته باشد، یا 9 نفری فاسد بودن که گروه های 40 کم از 40 نفر کمتر زیر تسلطشان بودن. یفسدون فی الارض، تباهکاری در زمین میکردن، قلدری و ملکی میکردن، همیشه به مردم ظلم و روا میداشتن. ولا یصلحون، و هیچ هم کار خوبی را انجام نمیدادن، همیشه به طرف فساد مردم را دعوت میکردن و بدی و ظلم و تعدید در جامعه خواسته بودن. حضرت صالح علیه السلام دست از اینها را گرفت و گفت که سر مردم ظلم نکنه. وقتی که دست از اینها گرفته شد، این مردم گفتن که نه این رقم خونه میشه. قال گفتن تقاسمو بالله، بیان که قسم بخوریم. در حالی که در بین خود قسم خورده بودن، بالله به الله، با خدا باور داشتن، خود با شرط یک جای لنبیتنه و اهله، و هر که هر آینه شبخون میکنه به حضرت صالح علیه السلام و اهله و خانواده وی. ثم لنقولن لولیه، باز برای بازماندگانش میگیم که ما شهدنا مهلک اهلیه، ما حاضر نبودیم هنگام هلاک شدن، ما نبودیم، ما شهدنا، ما حاضر نبودیم مهلک اهلیه در وقت هنگام هلاک شدن اهل او، و انا لصادقون، و ما در این دعای خود راستگو هم هستیم. ببینید که چون حضرت صالح دست از اینها را گرفت از فساد، اینا باز ننشستن، گفتن قسم به الله خوردن که بیاین که از این حالت خود خلاص بکنیم، پس به مو یغما و چپاول و ظلمی که میکردیم پس باید رو بیاریم. رایش چی هستن؟ رایش امیست که ما حضرت صالح را از پیش روی خود برداریم. خب چی رقم برمیشنوری میداریم؟ وقتی که او را از بین برن، خود دیگه تعداد مردم باز علیه ما قیام میکنه با دست جمعی، باز ما میگیم که ما شهدنا مهلک اهلیه، ما حاضر نبودیم در وقتی که هلاک کرده میشن خانواده از اون، و اینا لصادقون، ما در این باب راستگو هم هستیم، انکار میکنیم. اما بود که این مردم قسم خوردن بر ضد حضرت صالح علیه السلام، و مکرو مکرن، و نقشه کشیدن نقشه، و مکرنا مکرن، و تدبیر کردیم. الله میگه به تدبیری که آنها کرده بودن، به تدبیری که آنها تدبیر کرده بودن، الله میگه ما هم تدبیر کردیم، و هم لا یشعرون، در حالی که اینها غافل بودن از اینکه نقشه خدا تدبیر شده نیست، نه نقشه شما. اما بود که الله جل جلاله به این مردمی که گرد آمده بودن بر ضد حضرت صالح علیه السلام، زمین سر شورید و یک سنگ بسیار کلان از بالای کوه خطا خورد و میاد تو ارنو نفرش را زیر سنگ کرد و کشته شدن. خنظر ببین کیف کان عاقبت مکرهم، چی گونه شد آخر انجام مکر از اینها. انا دمرناهم، هر انا ما هلاک کردم ایشان را، و قومه هم قوم ایشان را، اجمعین همشان، ما دیگه نه رهتش باش ماندیم و نه خودشان برش ماندیم. فتلک بیوتهم، بس این می خانه هایشان است، خاویت بماظلمون، خراب افتاده و طرف ظلم ایشان. این فی ذلک لآیه، مسلمن در ای هم نشانی است، لقوم یعلمون، برای گروه که میدانند، در ای هم برای گروهی که میدانند نشانی است که هر کسی که در مقابل حق استادگی بکنه، الله جل جلاله او را از بین میبرد. در ای جا قوت در داستان سلیمان، حضرت سلیمان علیه السلام قوت داشت، کسی او را تهدید کرده نمیتونست، پیش حضرت صالح سلام قدرت نیست، ولی قدرت مادی ظاهری که ندارد، چون الله با اوزن هاست، این تو خبر نمیشد که نقشه بر ضد اهل دین کشیده میشد، خداوند متعال را خونسا میکند. و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، و نجات دادیم آنان را که ایمان آوردند و کانوا یتقون و بودند پرهیزگار. و لوطن یادداشت بگی، و لوطن داستان حضرت لوط علیه السلام و اتقال لقومی چون گفت برای قومش اتعتون الفاحشه، آیا میکنید کاری بی حیایی را، و انتم تبصرون حالا که شما میبینید. حضرت سلیمان علیه السلام حکومت دینی را برش معرفی کرد، اینی حکومت دینی که همه آسایش ها در اوجا وجود دارد، بزرگترین تمدن را ایجاد کرد. بعد آنان پیامبرای خدا و مصلحین دینی چرا دعوت میکنند؟ به خاطر که دست ظالم را قطع بکند. حضرت صالح علیه السلام در مقابل قصات راحتین مبارزه کرد و جامعه را به طرف امن فرا میخواند. نکته سومی که پیامبر آمدن به خاطر اصلاح عمل بدکاری را ختم میکند. بنام چرا دین را از اثر زمینتان بردارن؟ نمونه حکومت دینی از حلومت سلیمان علیه السلام، هدف دین امن دادن به جامعه از حضرت صالح علیه السلام، هدف دین منع فحشا و منکر در جامعه، نمونهش از حضرت لوط علیه السلام. بنان باز هم باید حکومت دینی را ختم بکنیم؟ باز هم معتقد به سکولاریسم بوده باشیم؟ الله اینجا میگه یاد بکن سرگذشت حضرت لوط علیه السلام را، چون گفت برای قومش اتعتون الفاحشه، آیا میکنید کار بی حیا را، و انتم تبصرون حالا که شما میبینید که بد است. اینکم لتعتون الرجال، آیا شما رو می آورید به مردان شهوتا از روی شهوت من دون النساء، بجای زنان، بل انتم قوم تجهلون، بلکه شما گروهی هستید بسیار جاهل، بسیار نافهم و نادان. فما کان جواب قومی، پس نبود جواب قوم حضرت لوط علیه السلام، الا ان قالوا، مگر این که گفتن اخرجوا آل لوط، خانواده لوط را بیرون بکشید، من قریتکم، از قریتان و شهرتان، انهم اناس یتطهرون، که ایشان انهم اناس، اینا خانواده ای هستن، مردمی هستن، یتطهرون، که پاکیزگی خویی میکنند، پاکیزگی را طلب دارن و دوست دارن، یعنی خود را پاک معرفی میکنن، انهم اناس یتطهرون، خود را پاک معرفی میکنن، پس ما با ناپاکان، پس با ما ناپاکان چی کاری دارد؟ وقتی که ناخود پاک معرفی میکنن، با ما ناپاکان چی کاری دارد؟ الهیش بکنن. فانجیناه، پس نجات دادیم او را و اهله و خانواده او را، الا امرأته، مگر همسر او را، قدرناها، که مقرر کرده بودیم او را، من الغابرین، از باقی ماندگان در عذاب. و امطرنا علیهم مطرا، و بارانیدیم بر ایشان باران از سنگ را، فساء مطر المنذرین، چقدر بد بود باران بیمیافتگان. قل الحمد لله، قل الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، الله خير اما يشركون. آیا چنین عرصید موضوع را ما فهمیدیم؟ حکومت دینی عزت آورنده است، حکومت دینی دست ستمگاران را قطع می کند، حکومت دینی فحشا و منکر را از بیخ بر می کند. بنابراین آنانی که معتقد با این دین هستند که اسلام است، باید سپاس خدا را بگویند. قل الحمد لله، بگو همه نیکی ها و ثنا و صفت نیک مر الله راست، و سلام سلام است علی عبادی، بر آن بندگان او، الذین اصطفى، که برگزید الله جل جلاله اونها را به دعوت توحید، که برگزید اونها را برای انتخاب دین و برای گسترش دین. الله، بگو آیا خدا بهتر است در نظام جور کردن و در عبادت؟ اما یشرکون، یا آنچه که شریک او میگرداند، کدامش بهتر است؟ تطبیق شد حکومت بیدینه، هم میدیدی دین نبود، مردم زنها را اله کردن، به طرف مردها را آوردن، ای قفحشی بدبختی شد. انسانها زنها را اله کردن، با سگ آروسی را شروع کردن، ای بدبختی شد. از طرف دیگر حکومتی که دین در او نباشد، چنان ستمگار میشد که در قرن بیسلات تمدن، در قرن 21، در اوجا که عنوان انسانیت بسیار بلند میراد، بیش از 1,000,000 انسان در عراق کشته می شود. ای نمونه هایش است. حالا بگو ثنا و صفت الله را یاد بگو که خدای اتو یک دینی داریم که نمونهش قبلا در زندگی حضرت سلیمان گذشته است، نمونهش در خلفای راشدین و زمان پیامبر ما گذشته است و ما چنین دین را می خواهیم. یک تعبیر و قل الحمد لله، بگو همه ستا و ستایش نیک خدا راست و سلامون و سلام است علی عبادی، بر آن بندگان او الذین اصطفا، که برگزید او را، که الله اونا را برگزیده، از حضرت صالح، از حضرت لوط و حضرت سلیمان و داوود علیه السلام. الله خیر اما یشرکون، که آیا خدا بهتر است از حیث تعیین نظام، از حیث عبادت، اما یشرکون یا آنچه که شان شریک با الله قرار میدهند. نکته دومی که قل الحمد لله در حقیقت استشفا به حمد خداست. هرگاه شما میخواستم مشکلتان حل شود، این کلمه را زیاد باید بگوین. امن خلق السماوات والارض و انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجت ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون. الله جل جلاله تعذیب بعد به خاطر که تثبیت بکنه نظام الهی را و تثبیت بکنه صحت نظام الهی را، پنج سوال می کند، به شکلی را مطرح می کند که جواب در خود سوال وجود دارد، در خود سوال وجود دارد. امن خلق السماوات، امن خلق ابو حاتم میگه تقدیرش آلهتکم خیر امن خلق السماوات والارض، این معبودای شما بهتر است و خوب است یا آن ذاتی که آفرید آسمان ها و زمین را. و انزل لكم من السماء ماء و نازل کرد از آسمان آب را، فانبتنا به پس رویانی به واسطه آب حدائق ذات بهجت، باغ‌های با رونق و تازگی. ما کان لكم ان تنبتوا شجرها، ممکن نبود شما را که برویانید شجرها درختان زیبا را، اید توان شما نبود. اله مع الله، آیا معبود شریک هست با الله؟ اله مع الله، معبودی هست با شریک با الله؟ نه خیر، بل هم قوم یعدلون، بلکه ایشان گروهی هستند که از راه کج می روند. قوم یعدلون، عدول میکنه از راه حق. امن جعل الارض قرارا، آیا آن ذات عظیمی که آفرید زمین را، قرارا لایقی بود و باش، و جعل خلالها و بیافرید در میان زمین انهارا جویها، و جعل لها رواسیه و گردانید برای قرار آن زمین رواسیه کوهای بلند و گران را، و جعل بین البحرین حاجزا و آفرید در بین بحر پرده. ایلاه مع الله، آیا معبود دیگری است با الله؟ جواب دمیشه که نه نیست، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه اکثرشان نمی فهمند. کفر چی است؟ جهل، و نسخه جهل علم است. اگر میخوان که شرک ختم شود، علم گسترش ببخشید. میخوان بدعت ختم شود، سنت گسترش ببخشید. هر دو این کار کرده مشکل حل میشود. اما یجیب المضطر اذا دعاه، و میپرسیم کیست که اجابت کند درمانده را؟ اذا دعاه، چون بخواند او را، و یکشف السوء و دور بکند بدی را، و اجعلكم خلفاء الارض، و میگرداند شما را جانشینان گذشتگان در زمین. اله مع الله، آیا معبودی هست با الله متعال؟ معبود دیگری هست با الله متعال؟ جواب در خود کلمت نه، هیچ کس نمیتونه مستر را جواب بدهد، زیرا هر کس ناچار شده، هر مخلوق ناچار شده، شده یا نشده، از پیامبرها حساب بکنه که ناچار شده. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ناچار شده دعا به الله کرده، پروردگار ای که عصابه ای است، اگر حلاف شا کسی دیگر نیست که نارا قدرت بدهد. حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، هر پیامبر را ببینی به الله التجا می، وقتی که اونا به الله التجا می، تو نباید بکنی. بنان دلیل داری که آیا از با الله کدام معبود دیگر؟ قلیل ما تذکرون، نه خیر، بسیار کم پن میگیرن، بسیار کم مردم است که با پن میگیرن. و یک وقت بود پیراس بود، یک روز یک کسی آمده بود، ما باش سوی سخن گفتم، باز داخل یک برمش میگن مولی صفحه دیگه ای سخی سال دیگه چطور میشود؟ ما گفتم چطور میشود در اونجا خواست؟ خود دیگه تو خود دلیل بری نداری دیگه، خدایش میگه، میگی دلیل شده نمیتونم. از خدا باید بترسیم. وقتی که برکت توحید بگوی آستای که دیگه گفت برشگیر میکنه، ولی او چی تو میشاسی؟ او حقش نیست. از با یک کسی که یک حق نداره برش یک چیز بتنه ظلم نیست. یک کسی که مولی صاحب است برزو بگه انجینر صاحب چی طورستی ظلم است، یا قارش میاید. حق حضرت علی کرم الله وجهه نیست که مردم را به اصلاح چی بکنه، شفا بده، عزت بده، زلال بده، پاچایی بده، محتوا پایین بکنه، باران بکنه، حقش نیست. اگر شما این حق با اون مسپارین در حقیقت با او جفا کردین، تو با او جفا کردین. اما یهدیکم، کیست که هدایت میکند شما را فی ظلمات البر و البحر، در تاریکی های بر دشت ها و البحر و زمین و بحرها، و من یرسل الریاح و کیست که مفرست بادها را بشرن مجددهنده بین یده رحمه، پیش از رحمت خود، یعنی پیش از باران خود. کیست که کار میکنه؟ یه الماس کار یک بار ببینین در این چقدر حکمت است، در این الله جلو چقدر حکمت مانده، در این بادها را ببینین در این الله چقدر حکمت مانده. ایلهم الله، آیا معبود هست با الله؟ معبود دیگر با الله است؟ نه خیر. تعال الله بلند مرتبه الله اما ای شریکون از آنچه که شریک می سازن با الله، الله بلند مرتبه است از آنچه که با الله شریک می سازن. اما یبدع الخلق، بلکه می پرسیم که اما یبدع الخلق که اول می آفریند مخلوق را، اما یبدع الخلق آن ذاتی که اول مخلوق را ایجاد می کند، ثم یعیدوه باز اعاده می کند آن را، و من یرزقکم و کی روزی می دهد شما را من السماء والارض از آسمان و الارض زمین. بلکه میپرسن که اول می آفریند مخلوق را، که اول بار مخلوق را پیدا میکنه، او کی است؟ ثم یعیدوه باز که میمارد اعادش کی میکند، و کیست که روزی میدهد شما را از آسمان و زمین. ایلهم الله، آیا معبود هست با الله؟ در ایجاد، در آفرینش مخلوقات با الله کسی هست؟ میگنی در بازگشت مخلوقات کسی هست با الله؟ نی. در دادن رزق از آسمان زمین کسی با الله هست؟ نی. قل هاتوا برهانکم، اگر با وصف ازی که کل کار خدا میکنه و غیر خدا را با شما پرستش میکنه، قل هاتوا برهانکم، دلیل دان خو بیارین، ان کنتم صادقین، اگر راستو هستین. قل هاتوا برهانکم، دلیلتان بیارین. این دلیل عقلی هم میشود؟ برو دلیل عقلی تا بیار، یا برو یک دلیل نقلی را بیار، از انبیای گذشته بیار که بله باید غیر خدا هم یگان داد پرستش کرده شد، با وجهی که کل کار الله میکنه. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، بگو نمیداند هر که در آسمان ها و زمین است الغیب، غیب را، الا الله، مگر الله. این عقیده ما شما شد که غیب را جز الله کسی دیگری نمیفهمد، نه پیامبران مرسل، نه ملائکه مقرب، هیچ کدامش نمیفهمد. و ما یشعرون ایان یبعثون، و نمیدانند که کی برانگیخته میشن از قبرهایشان. عباد صالح خدایی را نمیفهمد. بل ادارک علمهم فی الاخره، بلکه نرست علمشان با آخره. ببین بل ادارک در اصل تدارک بوده، و تدارک به معنی این که اجزای چیزی یکی پس از دیگری بیاید تا تمام شود، یک چیز بیاید بازه و از دیگه چیز بیاید. در اینجا معنای تدارک علم، علمشان در آخرت به اصلا به این نرسیدن که ایشان علم خود را تا آخرین جزش در باره آخرت مصرح بکنن، که بل آخرت موضوع را پیدا بکنه که آخرت چه وقت است. علمشان به این نرسیدن، بل ادارک علمهم فی الاخره، بلکه نرسیدن قسمت های علمشان به مسائل آخرتی. اینا در چیزای بسیار کوچک بند ماندن، این را خب بگذار که مسئله آخرت رو تحلیل بکند. بل هم فی شک منها، بلکه ایشان در شکن از آخرت. بل هم منها عمود، بلکه ایشان از آخرت نابینا هستند. علم انسان به واسطه چشم میگیرد، علم مسئله ظاهری را الله چشم از اینها گرفته، چشم که از اینها گرفت در شک مفته، شک که گرفت بنان چیزی نمیتونه که اینا به طرف آخرت حرکت بکنن و علم آخرتی را پیدا بکنن. وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا او ابا واباؤنا انا لمخرجون، گفتن کافران اذا كنا ترابا، آیا چون شویم خاک، واباؤنا و پدران ما اینا لمخرجون، آیا ما بیرون شدگانیم از قبر؟ لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا، مسلما که وعده شده ایم به این مفاهیم برا ما و آباؤنا پدران ما من قبل و پیش از این. این هذا الا اساطیر الاولین، نیست ای وعده قیام قیامت و زنده شدن بعد از مرد الا اساطیر الاولین، مگر ما افسانه های پیشینی. قل بگو ای پیامبر، سیرو فی الارض، سیر بکنید بگردید در زمین، فانظرو، پس ببینید کیف کان عاقبت المجرمین، چه شد آخر انجام بدکاران و مجرمین. ولا تحزن علیهم، ای پیامبر غم مخور بر ایشان، ولا تکن فی ضیق، و ما باش در تنگدلی، مما یمکرون، از آن چی که شان فریب میکنن با دین. ای پیامبر غم هم سرش نکو، سینه ته هم تنگ نکو در مقابل آن چی که نقشه میکشن، در آن چی که فریب میکنن. و یقولون، میگوین متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، قیامت چه وقت است اگر شما راستگو هستین، خود بیارش بر ما. قل بگو ای پیامبر، عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، بگو چه دور است که در قفای شما رسیده باشد، ان يكون ردف لكم که در قف پای شما رسیده باشد، بعض الذي تستعجلون، بعض آن چیزی که به عجله میخوانید آن را، بعض الذي تستعجلون، بگو چه دور است بعض آن چی که رسیده باشد در قفای شما، ردی فلا کن بعض الذي تستعجلون، بعض آن چیزی که به عجله میخوانید. و این ربک لذو فضل على الناس، بشک پروردگار تو صاحب فضل است بر مردمان، ولكن اکثرهم لا يشکرون، ولی اکثری از این مردم سپاس نمیگویند. هر آن پروردگار تو لذو فضل، صاحب فضل و رحمت است، على الناس به مردمان، که دین را برشتا تا در دنیا از کار بگیرد، ولی اکثر مردم شکر نمیکشند، دین را پشت سر مندازد. و این نربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، و هر نفر وردگار میداند آنچه که میپوشند سینه های ایشان و آنچه که آشکار میکنند. و ما من غائبت فی السماء، و نیست کدام پوشیده در آسمان و الارض در زمین الا فی کتاب مبین، مگر اینکه در کتاب روشن در لوح محفوظ است. ان هذا القران يقص على بني اسرائيل، مسلما ان قران يقص بيان مكنت على بني اسرائيل، بر بني اسرائيل، اكثر الذي هم فيه يختلفون، بسیار آنچه که ایشان در آن اختلاف میکنند. و انه لهدى، ومسلما ان قران كريم مائه هدایت و رحمت بخشش للمؤمنين، برای مؤمنان. آیات های بعدی قبلی که ما خواندیم با این میرسیم که راه چی است، چاره چی است. الله بر ما میگه این قران یا قصص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون، این قرآن آنچه که مایه اختلاف در بین بنی اسرائیل بود برشان میخواند، بنان برشان توضیح میدهد که الله را چگونه به وحدانیتش عبادت بکنین، و آنچه که سرتان حرام شده بود اشاره چطور برتان حلالش میکند. و انه لهدى، و مسلما این قرآن مایه هدایت و رحمت للمؤمنین، و رحمت برای مؤمنان. ان ربك يقضي بينهم بحكمه، وخامخ پروردگار فیصله میکند، بحكمه بحكم خود، و هو العزيز و اوس غالب العليم و دانا، پروردگار فیصله میکند در میان ایشان، بحكمه بحكم خود، نه بحكم کس دیگری، و هو العزيز و اوس غالب العليم و دانا. فتوکل على الله، پس در بیان قرآن و دعوت به سوی قرآن و ایجاد نظام قرآنی، فتوکل علی الله، پس به الله اعتماد بکو، توکل بکو. انک علی الحق المبین، هران تو هستی براه روشن، تو هستی براه روشن، دیگه مردم براه غلط استن. فتوکل علی الله، کل دنیا بگوید که اعتماد نمی کنه، شما اعتماد به الله بکنید، زیرا شما براه راست استین. ما می بینیم که نحن ننقص الارض من اطرافها، الله جل جلاله این دین را چی میکند؟ این دین را نافذ میکند. ما بر شما مبارکباد میگم که با اون نظام سیکولاریستی که در ترکیه بود، امروز قبول کردن که باید زنهایشان حجاب اسلامی را بپوشنند و اونا میتونن آزادانه به مدارس شان با پانتونایشان برود. این تغییری است که الله و امیدوار بیستیم که خداوند مطال شریعتش را امتو یک در کشورهای اسلامی و حتی کفار بیوارد شان که باید بپذیرن این نظام رو، و این دور نیست، معتقد بی باشن که فتوکل علی الله، به الله اعتماد بکن، رابطه را با خدا جور بکن. خدا نخواسته تو نشود که به اساس نظام اسلامی دیگر را جنت بره و تو ببانی، تو ببانی. انک علی الحق المبین، هر تو هستی براه راست. حالا اگه ما بگم که چرا نمیشه، ما بسیار زحمت میکشیم، باید کلگی زود گپ یک طرفه شا، چون عجول هسته. قرآن میگه انک لا تسمع الموتا، هر نه تو شنوانیده نمیتونی مردگان را، ولا تسمع الصم الدعاء، و هر نه شنوانیده نمیتونی کران را، الدعاء آواز خواستن را، اذا ولو مدبرین، وقتی که رو بگردانن پشت دادگان. کسی که پشت دادن رو بگردن، تو را چی تو خبر میکنی؟ به عباره دیگر، یک کسی هست که کر است، نمشنوه، و بازم او را خبر کرده میتونی شورش بدی و یک اشاره بکنی. یک تعداد مردم است که خود کر مندازه. کسی که خود کر مندازه رو تو خبر دادن نمیتونی، هر اشاره که داشت میگی نمیدی. کافرها و بیدینا و سیکولاریستا خود کر مندازه. بهشون بنان غم از وارا نخو، اینکه لا تسمع الموتا، هر این تو مردگان را نمیتوانی بشنوانی. اون مرد او پشت کارش است. یک مسئله اختلافی است در بین علما که آیا مردگان مشنوان یا نمشنوان. امام مسلم از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه حدث عن اهل بدر فقال، از اهل بدر سخن گفت، فقال گفت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یرینا مصار اهل بدر بالامس، پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام برای ما نشان داد جای کشتگان اهل بدر را، کسایی که کشته می شوند از تواقی. گفت که هذا مصار فلان غدا ان شاء الله، جای کشته شدن فلان خائن این میجاست ان شاء الله. فقال عمر، حضرت عمر می فوالذی بعثک بالحق نبیا ما اخطأ الحدود التي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم او حد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم به خداست که پیامبر را به حق فرستاد که فرداش امو جایی که پیامبر تعیین کرده بود و نام منقره گفته بود در امو جا جسدش افتیده بود، در امو جا کشته شده بود. قال گفت حضرت عمر فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، پس ما یک چقری یکی بر دیگرشان انداختیم. فانطلق رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی انتهى الیهم، پیامبر علیه السلام به سویشان رفت تا که به سر آنها رسید. فقال گفت یا فلان ابن فلان، ای فلان سر فلان، نامش را میگرفت. هل وجدتم ما وعدكم الله و رسوله حقا، آنچه که الله و پیامبر به شما وعده کرده او را یافتیم؟ فانی وجدت ما وعدنی ربی حقا، ما یافتم آنچه که الله به ما وعده کرده بود براستی. فقال عمر، حضرت عمر گفت که یا رسول الله، ای پیامبر خدا، کیف تکلم الاجساد لا روح فیها، چگونه اجساد سخن میگوید در حالی که امرایشان روح نیست؟ قال گفت پیامبر، ما انتم بی اسمع لما اقول منهم غیر انهم لا يستطيعون ان يردوا علی شیئا، شما از اینا قدر بیشتر شنوا نیستین، ولی اینها نمیتون جواب بدهن، نمیتون جواب بدهن. روی اعتاس تعداد از علماء ای را میگوید که با مجرده که کس فوت کرد دیگر رابطش با خدا با دنیا قطع میشود، که این رابطه میگیرد، بلکه او رابطه سیگانه است که اولاد به اینها به اساس اعمال صالح دعا بکند، علم نافع داشته شاگردش در حقش دعا بکند، صدقه جاریه داشته باشه، ثواب از او برش برسه، دیگر از او طریق ارتباط با ایجا نیست، بلکه از ایجا با اوجا ارتباط هست. این موضوع اختلافی است. یکی از استادای ما خداوند متعال او را زنده داشته باشد، یکی در پاکستان در بین مولایای این گپا بسیار رواج داشت که مردم مشنوا و نمشنوا، قال مقال یکی دیگر را بدعت بگو چی بگو. او را گفتم استاد شو تا گفت که هر با مردم باز از ما پرسان بکنیم دیگه، این گپ اینقدر مهم نیست که یک دیگر را سرش کافر بکنیم، یک دیگر را سرش بدعت کار بکنیم، این بگویم او بگویم، بلکه یک موضوعی است که حالتهای متفاوتی دارد. یگان مردگان را خداوند متعال به خاطر توهینشان چی میکنه؟ اعاده روح میکنه، مثل که به میاز الله جل جلاله تو برش میدهد تا که بشنون ای ذلت خود را. یک زاد را پروردگار از گستایش ای چی را میدهد. حدیث پیامبر علیه السلام میخوانم که هر کسی که درود بر من میگوید بر من میرسد، و هر گاه در شب جمعه درود بگم من او را خودم مشتمان در حق پیامبران خدا و در حق صلحا و این کل گفت به این نیست که اگر مرده بشنود بابر ما او را عبادت بکنم. این گفت نیست. اگر مرده بشنود مرز بکنم علا برم برست. این معنی دیره نمیدهد. بلکه اگر مشنود ایشونوانده دو حالت خود داشت. یکی به خاطر توهینشان و یکی هم به خاطر تکریمشان. تکریمشان به اساس اعمال صالح که برای موت الهام است که من هیچ یک مسلمان ملتفت شوند به کارهای خود. و یکی هم به خاطر توهینشان که کفار بفهمند که کار بسیار زشت کرده زیرا عذاب خدا هر بگاه و صبح برشان پیشکش می شود. یک تعدادی از مردگان است که اونا ایش دمش نمند و جای خود را دارد و یک تعداد علما هستند که نه یک مرحله برای شنیدن است. به این معنی که 3 روز اول یا هفته اول توانه شنیدن را دارد. بعد از اون باز خداوند مطلع این حالت را از پیششان می گیرد. بنان یک موضوع اختلافی است و تعلق به چیز را برزخ دارد. بنان در مسائل برزخ خلق کردن به جای و درد ما نمی خورد. آنچه که ما مکلفیت داریم فعلا در دنیای ماست که کار نکنیم که صبح چیز بد را خداوند مطلع در گوش ما بدهد که خدا نه انت بد آدم بود. رحیم و ما انت بهادی العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. الله جل جلاله برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تسلی میدهد که ای پیغمبر تو نیستی هدایت کننده العمی کوران را عن ضلالتهم از گمراهیشان. هر کسی گمراهی را خود انتخاب بکنه پس انسان های گمراه براه نمی آید زیرا این تسمیعو جزی نیست که نمیشنوانی الا من یؤمنو مگر کسی را که ایمان آورده به آیاتنا به آیات ما فهم مسلمون. پس این جمع ایشانن منقادان ایشانن منقاد و گردن گذاشتگان همین مردم هستند. و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. و چون واقع شود وعده عذاب ما عليهم بر ایشان اخرجنا لهم دابة بیرون کشیم برایشان جانوری را من الارض از زمین تكلمهم که با ابطال ادیان غیر اسلام یا بعدم قبول توبه تعداد سخن میگوید ان الناس کان بی آیاتنا لا یوقنون و سبب آن که مردمان به آیات ما یقین نمی آورند. حضرت عبدالله ابن بریده رضی الله عنه از پدرش روایت میکنه که ذهب بی رسول الله صلی الله علیه و سلم الى موضع البادیه قریب من مکه. پیامبر خدا مرا در قریب مکه در یک دشت برد. فإذا أرض يابسة حولها رمل زمین خشک و گرداگردش ریگی بود. فقال گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم تخرج الدابه من هذه الموضع. دابه از امیجا بیرون کشیده می شود از امیجا بیرون برد. ابن ماجه حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که تخرج الدابه و معها خاتم سلیمان ابن داود و عصا موسی ابن عمران فتجل وجه المؤمن بالعصا و تختم انف الكافر بالخاتم حتى ان اهل الخوان لا يجمعون فتقول هذا يا مؤمن فتقول هذا يا كافر. دابة الارض که بیرون نبرد در دستش یک عصای از حضرت موسی علیه السلام و انگشتری از حضرت سلیمان علیه السلام با اوست و هر انسان مؤمن را او را هم نشانی میکند در رویش در پیشانیش که نشانی ایمانش است و همچنان در بینی یک کافر نشانی میکند که دلیل بر کفر و نفاقش است. این موضوع تا اندازه گسترش پیدا میکنه که حتی سر دسترخان هم کسی میشن با یک دیگه شمی که او کافر او مسلمان. حضرت حذیفه رضی الله عنه میفرماید که حذیفه ابن اسید قال اطلع النبی صلی الله علیه و سلم علینا و نحن نتذاکر الساعة. پیامبر علیه السلام بر ما بیرون برد. حضرت حذیفه ابن اسید رضی الله عنه می فرماید که پیامبر علیه السلام بر ما بیرون برآمد و نحن نتذکر الساعه، ما از قیامت سخن می گفتیم. فقال گفت پیامبر ما تذکرون؟ قالوا نتذکر الساعه. پیامبر فرمود که چی در چی مورد گپ می زنید؟ و ما گفتیم که یا رسول الله در مورد قیامت گپ می زنید. فقال پیامبر علیه السلام فرمود که انها لن تقوم حتی ترون قبلها عشر آیات، قیامت برپا نمی شد تا پیش از او ده نشانی را شما نبینید. الدخان دود و دجال و دابه، یعنی حیوانی که قرآن علی از او نام برد. اخرجنا علیهم دابتا من الارض و طلوع الشمس من مغربها و نزول عیسی ابن مریم و یأجوج و مأجوج ثلاث خصوف خصف بالمشرق و خصف بالمغرب و خصف بجزیرة العرب و آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشره، رواه مسلم. پس دابة الارض یک حیوانی است، یک دابه جنبنده است که الله جل جلاله ای را من حیث نشانه قیامت در آخر زمان پیدا می کند. بعض علما می که این دابه انسان است، دابه انسان است و الله جل جلاله به این قدرت می دهد که با مردم چنین گپ می زند که کی منافق کی کافر و کی مسلمان است. حتی یک تعدادی از علما می گه که ما در آخر زمان بیرون میکشیم برایشان دابتن من الارض، یک دابه، زیرا دابه در قرآن کریم و معنای انسان هم میاد و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، نیست ای جنبنده ای در روی زمین مگری که بر الله هست روزی ازون. از این خاطر دابه اطلاقش بر انسان هم میشود. بنام در آخر زمان الله جل جلاله چون نفر را پیدا میکند که با مردم سخن میگوید که کی منافق است و کی مسلمان است. بنان یک تعدادش از علما در رابطه به این موضوع اشاره به علما و شخصیت های بلند هم میکنند، ولی دقیق ترش احادیثی است که براتون گفته شد. یک جانوری است که الله جل جلاله بر او تسلط را میدهد و به این شکل مسلمان ها را هم هشدار میدهد از نزدیک شدن قرب قیامت. تکلم هم سخن میگوید با ایشان در باب ابطال ادیان غیر اسلام. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، به سبب آن که مردمان با آیات ما یقین نمیارن، یقین نمیارن. بنان ما دعوتا من الارض بیرون میکشیم تا که او دعوت دلیل بر صحت دین بوده باشد. بنان این موضوعات هم بیشتر میشود، یعنی به این شکل یکی از علائم قیامت این میشود که در آخر زمان جنبنده های پیدا میشه که او گواهی میدهد به صحت از دین. از او خاطر ما میتونیم مجموع کائنات را هم حساب بکنیم و تعدد از این طریق را هم بپذیریم. به این عنوان که الله جل جلاله در جنگل در عالمان کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته میکند و در پاکستان باز پیدا شده که در یک پهلویش نوشته بود محمد و به امو پهلویش اصلا خواب نمیکرد، به امو پهلو خواب نمیکرد. این هم دلیلی است. بدان چی باسا از این که بزرگتر حیوانات پیدا شد که حتی به زبان اقرار بکند و بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، زیرا در تاریخ اسلامی دیده شده و پیامبر علیه السلام شطور گواهی داده و بعض حیوانات دیگه گواهی داده. حضرت یک صحابی بود که به طرف مصر میره، در راه کشتیش متزلزل میشه، به یک پارچه ای از این کشتی خود را بیرون میرسد که در جنگل یک شیر سرش همه تو کشنه تیز سرش میدود. بازی خط پیامبر خدا علیه السلام ها را برش نشان میده و او شیر برش مفته، گریان برش میکنه و سر خدا شور میده که کدام طرف یعنی میری. بعد از دامنش میگیره میگیره میبرشه به جایی که برابرش میده، پس برش خدا مندازد و برش برای عشقش میاد. یعنی که کلش ضابطن من الارض. الله ایت یک چیزای را پیدا میکنه که گواهی بر صحت از دین میدهد و قبول از دین میدهد و به ابطال هشدار میدهد هر عقیده که غیر از اسلام است. و یوم نحشر من کل امت فوجا، و آن روزی که برانگیزیم از هر امت فوجا طایفه ای ممن یکذب به آیاتنا، از آنانی که تکذیب میکنند آیات ما را، فهم یوزعون، پس ایشان جماعت بندی میشان، فهم یوزعون صف میشان، حتی اذا جاءوا، تا وقتی که حاضر شوان قال، گوید الله جل جلاله اکذبتم به آیاتی، قال گوید الله اکذبتم به آیاتی، آیا دروغ شمردید آیات ما را، ولم تحیطوا بها، و احاطه نکردید بها علما، بر آن از روی علم آیات ما را تکذیب کردید بدون از اینکه علما را رد بکنید و با آن علم هم نداشتید. اما ذا کنتم تعملون، یا بگوید چی میکردید، اما ذا کنتم تعملون چی میکردید. و وقع القول، و ثابت شد وعده عذاب علیهم بر ایشان بما ظلموا، و سبب ظلمی که کردن، فهم لا ينطقون، پس ایشان سخن گفتن نتوانند، الم یروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، آیا ندیدم که هر آن ما گردانیدیم روز شب را، ليسكنوا فيه تا آرام گیرند در آن، والنهار مبصرا و گردانیدیم روز را مبصرا روشنی بر روشن برای دیدن، ان فی ذلک لآیات مسلما، در این خلقت کائنات دلائلی است لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان میارن. در این شب و روز دلائل بسیار بزرگ است که مردم باید به الله یقین داشته باشن. و یوم ينفخ فی الصور، و یاد کن آن روزی را که دمیده شود در صور، ففزع من فی السماوات و من فی الارض، پس مضطرب شوند من فی السماوات آنانی که در آسمان، و من فی الارض آنانی که در زمین است، آنانی که در آسمان هاست و در زمین است، اونا کلشان مضطرب شوند. الا من شاء الله، مگر کسی را که بخواهد الله. روزی که دمیده شود در صور، ففزع من فی السماوات، پس مضطرب شود آنانی که در آسمان ها هستند، ملائکه هم مضطرب میشن که پروردگار چه حالی است. و من فی الارض، و آنانی که در زمین هستند. الا من شاء الله، مگر کسی را که بخواهد الله، که او از اضطراب بماند. او کی هستن؟ کسایی که ایمان دارن، مؤمنین راستین، الله اونها را از اضطراب و از روز نگاه میکند. و کلن اتوه داخرین، و همه بیاین پیش الله داخرین خواه شدگان. و تر الارض و تر الجبال تحسبها جامدتن، و تو ببینی کوه را در حالی که پنداری آن را جامدتن بر جای خود استاده، و هی تمر و مر صحاب، و آلم که آن می رود مانند رفتن ابر. کوه را تو می بینی که اما تو خیال می کنی که استاده است، حالا که استاده نیست، در حالت حرکت است. صنع الله الذي اتقن كل شيء، ساخت خدا، صنع خدایی که الذي اتقن كل شيء، استوار ساخت همه چیز را، اتقن كل شيء، استوار ساخت همه چیز را. صنع الله انظروا، پس صنع خداوند مطال ببینین، الذي اتقن كل شيء، که هر چیز را استوار ساخت و پابرجا ساخت، به او ببینین و الله را انکار نکنید. انه خبیر بما تفعلون، به شک ذات عظیم خبردار است به آن چی که میکنید. بنان من جاء بالحسنه، هر که اتیان بکند به کار نیک مطابق شریعت، فله خیر منها، پس برای از او است مزد بهتر از آن چی که کرده و بهتر از آن چی که کرده. و هو من فزع یومئذ آمنون، و هم ایشان من فزع یومئذ، از اضطراب آن روز آمنون، ایمن باشند، از اضطراب آن روز ایمن باشند. و قرآن کریم قبلا فرمود که هرگاه صور دمیده شود، هر آن که در آسمان ها و زمین است در اضطراب می شود. آنانی که اعمال صالح کردند، فهم من فزع یومئذ آمنون، این مردم مؤمن و بادین از تشویش آن روز، از اضطراب آن روز ایمن باشند. و من جاء بالسیئه، و هر که اتیان به بدی کند، و و مخالف شرع خداوند متعال زندگی بکنند، فکبت وجوههم فی النار، پس نگونسار کرده شوند روحای ایشان در آتش. در اوجا کسی که از فزع یوم اذن کی خلاص است؟ آنانی که به قرآن و به کلام رب العالمین پابند باشند، جدایی دین را از سیاست نخواهند، دین را در یک بخش زندگی قبول بکنه در بخش دیگرش قبول نکند. من یک نقطه میخوام بر شما یادآور شوم. میشود که یک کسی کمونیست باشد، باورمند و کمونیست باشد، بعد در عین کمونیستی بگه که اقتصاد کمونیسم ما قبول نمیکنم. کمونیست است، سیستم اقتصاد کمونیسم نپذیرد. شما چی فکر میکنید که کمونیست ها این حرکت خود قبول میکنند؟ کمی کمونیست هست؟ میگن نه، ردش میکنند. یک کسی اندو باشد، با دهن اندویزمش امون لنگیش هست، امون چیش هست، امون رو سپرده، امون نفر در امون بخش شد، امون مذهبش قبول میکنند؟ قبولش نمیکنند. میگه تو موی تا قطع کردید، خود با خود از امون بخش یا از امون مذهب ایره میکشد. بدان در هر کش و عقیده برین یک سلسله قیدات هست، اگر از اون بیرون رفتی تو از اون نیست. خب ارچه در مسائل اسلام میشن باز اقتدار داره که میگن که شما بیرون رفتین، باز قبول نمیکنن. ما بایی باورمند هستیم. سوره مبارکه نام تکوین از دین را برای ما شما داد، ما را باورمند به این میکنه که دین همه بخشای زندگی شما را کار میکنه. اگر از یکی از حصه های زندگیتون دین را بیرون بکشین، شما صاحب از دین نیستین. خدا که بزرگ چخ میکنه دوم گفت هستن.